Mr. Ed. Świat to antonimy, wierzyli, że uda mi się wybić, spadłem z trampoliny. Nie zależało mi, czuję mało winy. Przeznaczone mi jest wyciskanie krwi z małżowiny. Moja droga wije się jak wąż w płomieniach. Czułem wyrzuty, to nie był mój błąd, to błąd sumienia. Chcieli mnie zmienić, byli blisko, ale w środku wiedziałem, że kurwa nie da się, gdy jestem nimi, nie ma mnie. Jestem wytworem niespełnionych marzeń innych. Ich palce mnie szukają, gdy nie mogą znaleźć winnych. Nie, jestem kozłem ofiarnym, jestem Dionizosem, gdy szaleńcy słyszą głosy, który z nich jest moim głosem. Moja dusza dusi się w ciele, klaustrofobia. Chciałaby stanąć jak Jezus nad Rio, miasto Boga. Moje myśli pośród ludzi wyją, lykantropia. I zaczyna się pierdolić wizja w moich oczach, lecz to nie moje ręce trzęsą się znów. Nie moja nienawiść tryska z arterii. To mój wstręt, który zmienia się w... To mój lęk, który zmienia się w... To nie moje ręce trzęsą się znów. Nie moja nienawiść tryska z arterii. To mój wstręt, który zmienia się w... To mój lęk, który zmienia się w... Nastrój osiąga nadir, pęka skala amplitud, antidotum, braki zanim strawi od wewnątrz istnienia. Męka moje trzewia, nie moja krew na mych rękach znów ubarwi wydarzenia. Wybacz, nie mam złych intencji, jestem tylko medium, spłacam społeczeństwu dług zaciągnięty na tym dziecku, które ciągle czuje ból, co krąży w krwiobiegu jak drzazga i dopiero na zgliszczach systemu przyjdzie ataraksja. Ten świat jest stary i chory, mam litość, eutanazja. Grzeszników kanonizuje armatami święta racja. Ostatni koncert na Madison Square Garden, mów mi anty-Edison i żegnaj się ze światłem. Zabieram ze mną cię w ciemność, chcąc, nie chcąc. Dziś poczujesz na własnej skórze to piekło. Byłem dla nich przedmiotem i nie chcieli mnie zaakceptować. Zamiana ról telekineza. To nie moje ręce trzęsą się znów. Nie moja nienawiść tryska z arterii. To mój wstręt, który zmienia się w... To mój lęk, który zmienia się w... To nie moje ręce trzęsą się znów. Nie moja nienawiść tryska z arterii. To mój wstręt, który zmienia się w... To mój lęk, który zmienia się w... Cherry, cherry.